السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد، الدرس 30 غزوة الفتح في 20 من رمضان، صوم 30 فتى يقول الوليو في مكة، الفتح الأعظم وبروز خبزين فتح مكة المكرمة. سببها أن قريشا نقضت شرطا من شروط الصلح الحديبية. سبب ياكي يقام قريش ولتنقوا شرطي كتكلم شرطي يم كتاب حديبية، وساعدوا من عاهدهم على قتال من عاهد الرسول ناقة وسيدية، ولينبعوا ولو أهيدي يقوى بيه بيتا ولو واتقوا بيه واتقوا بيه بيتا متوب ناقة وسيدية، ولينبعوا وموابع أهدي واو يقوى بيه بيتا ولينبعوا واتقوا بيه بيتا متوب صلى الله عليه وسلم، يعني خلفاء الرسول ولينبعوا وشريك ومتوب. هنا watu ambao huwa ni khulafaa. Khulafaa ni wale ambao wanajifungamanisha na kabila fulani, likipigwa vita tunalihami na wakenda vitani tunaenda pamoja nao. Kwa hiyo kuna watu walichukua ahadi, kwa hiyo yote atakayempiga vita mtume wao watawapiga vita hao. Sasa Makuraishi walienda kuwapiga vita hao aliyakuwa wala mkataba na mtume, hakuna mapambano kwa muda wa miaka 10 kadha wa kadha. Fasara ilayhim ar-rasul bi 10,000 rajul, mtume akienda kwa wao akiwa na watu 10,000 wakana saimi na alikuwa amefunga. Fa aftara fi tariq, akafungua njiani. Ipona hali imebadilika, na wengi katika Uislamu funga ni wapo uzito, mtume akafungua njiani kila baada ya asr. Walaqiya khurras aljaysh, na wale walinzi wa jeshi wakakutana na Aba Sufyan fi tariq, walimkuta Abu Sufyan njiani. Waqad jaa yatajassasu akhbar almuslimin, ili hali amekuja akizipekua pekua kuzichunguza habari za Waislamu. Faasaruhu waatau bihi ila rasul, wakamteka wakaja naye kwa mtume. Faaslama taslimu waafa anhu rasul, na mtume akamsamehe. Thumma arsala alayhi salam Khalid ibn al-Walid, kisha mtume akampeleka Khalid ibn al-Walid yadkhula makkata min asfariha, aingie Makka kupitia upande wake wa chini. Wa amarahu an la yuqatila illa man qatala, na akamwamrisha asimpige vita ila yule atakayempiga. Famanaathu badu lqabail min addukhul, kuna baadhi ya makabila yakamzuia Khalid kuingia. Faqatalahum, akapiga vita makabila hayo. Hatta hazamahum, mpaka alipowashinda. Wadakhala Makka, na akaingia katika mji wa Makka. Ama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ama mtume wa Allah, fa innahu dakhala min a'la Makka, yeye ameingia kupitia upande wa juu wa Makka. Biduni harbin, pasina vita. Liannahu lam yamnaahu ahadun min dukhuliha, kwa kuwa hakuna yoyote aliyemzuia kuingia kwake. Unasoma الفتح الأعظم ugombozi ushindi mkubwa zaidi. Hapa kuna haja ya kujua sababu na maandalizi na kufichikana jambo hili. Katika Ramadhani ya mwaka wa 8 Hijria, Allah Azza wa Jalla alifungulia mtume wake Makkah al-Mukarrama, na hilo al-Fath al-A'zam عز الله به دينه ورسوله الله أكيتيانغوه وفتحه إنياك لم تنواك ناك يكون بياك ننجواك نا يكون جامب الأخير لبركيا واتك إنجيا كتك ديني الله مكون لك مكون نسبب ياك فتح مكة أن بني بكر دخلوا مع قريش في عهد الحديبية. بني بكر ولينجيا فموجة نمتومي صلى الله عليه وسلم ولينجيا فموجة نمى قريشي فتكاء ولم كتابة وحديبية. بني بكر واو ولكون خلفاء وما قريش حلفوا بني بكر لكوا بين ياو نبين خزاعة ونجابوا لما بجان دماء ونجابوا لكم وجدام بين ياو وثأرات في الجاهلية نذيساس ولكزان ذيساس كسكزام ذا جاهلية. هيا يلي فشكانا بعد يخجوا الإسلام لكن أصلي بني بكر نخزاع اللي كان يوات وقفجانا كلا كوكيش فالبوتوكيزية ولم كتاب وهديبية اغتنمها بنو بكر وقوتمية بنو بكر وأغاروا في شهر شعبان سنة 8 هجرية على خزاعة ليلا. بنو بكر وقجا قوظمية وقوظمية خزاعة. بنو بكر هوا واو الخلفاء وما قريش وقفوجنا ما قريش كما كتب نخزاعة وقفوجنا متومة السلم. بنو بكر وقوظمية خزاعة كما منذ شعبان كتكا وسيخ وهم على ماء يقال له الوتيه وبكتك سهيم يمالي يقول الوتيه وقووا وينه ونوفك 20 نقاكم بيزا وبكتك مبيو مكة نقوات اليابيتا على فساسة كتكزية ما قريش ولوسيدية بني بكر وسيري وقواب السلاحة نباذي واتو إلي وبيابيتا زيلي خزاعة. Sasa Khuzaa waliingia pamoja na Waislamu katika mkataba wa Hudaybiyya na ikawa kwa Waislamu wengi ili jambo lilotokea la kupigwa wao wakamfikishia Mtume sallallahu alayhi wasallam wakatumezamiwa na Banu Khuzaa na Makuraishi waliwatia nguvu kwa kuwapa watu kwa silaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wallahi لأمنع عنكم مما أمنع نفسي منه الله ينتقو حميني كما قيل إنه في حمي نفسي عنه قوة ويهيدك والسباب تنزو شاء مطنبان بعد أقوى والكباليان وستيش فيتا ومدمرف ويما قريشي والقوون إلو يفنيك وقجوك ويفن جمبايا ناقوبوك نتجيهاك ويوقفني حراقا كنفلك أبي سفيان وإن قتل مدينة المدينة يشد العقد ويزيد في المدة إلي ولم كتابنا كلي كفنغو كلي كزيد كازي رزيليشي قتل مدة نا وقد المفكة قتل مدينة المدينة الفكية ومناوي مناوي إناني المحبيبة المحبيبة فبياكني أبي سفيان المحبيبة لكواني قتل وكيسي Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huyu alifanya hijra zote mbili, hijra ya mwanzo na hijra ya pili. Alipofika Abu Sufyan katika nyumba ya mwanawe Ummu Habiba, akataka kukaa katika lile tandiko ambalo Mtume anakaa, basi pale pale akaja Ummu Habiba akalikunja haraka haraka asikae. Ashtuka baba mtu namna vile mwanawe alivyokuwa, akamwambia, rahibta bi an hadha alfirash am rahibta bihi anni, hivi umenizuilia mimi na tariku hili, au unipendi, unipendi tena kunitaki. Qalat huwa firashu rasulillah wa anta mushriku najis, ambia hili ni tandiko la mtume wa Allah na wewe ni mshirikina na ni najis. Haya ilikuwa yana nguvu katika moyo wa Umu Habiba, kwa sababu miaka wanasema zaidi ya sita au zaidi ya hapo alikuwa ipo mbali na baba yake, baada ya kuwa amekaa katika hijra miaka sita, miaka nane, sikumbuki vizuri, lakini muda mrefu hakuwa naye. Kisha Abu Sufyani akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anamsemesha Mtume akamjibu chochote. Akaenda kwa Abu Bakar, akaenda kwa Umar, akaenda kwa Uthman, akawafata Abu Bakar na Umar pia kuwasemesha, na wao hawakujibu chochote, hawakujibu chochote. Akaenda kwa Ali akatoa uhuru na akaashiria kwamba wewe bora urudi nyumbani, na akaifanya jambo hilo. Kwa hiyo baada ya hapo Mtume hakuwa na muhali wowote, ila kuliandaa jeshi kubwa kuelekea katika mji wa Makka, na akalifanya kwa siri, na kama tutaviona siri ile ikatoka. Anasema sababuha anna Quraishan naqadat shartan min shuruti sulhi al-Hudaybiyya, kwamba Makuraish walitengua sharti katika yale masharti ya mkataba wa Hudaybiyya. Wasaadu man ahadahum ala qitali man ahada ar-rasul, na wakawasaidia wale ambao waliwaahidi wao dhidi ya kuwapigia vita wale ambao waliwaahidi walimwahidi Mtume. Katia nambari, nasema wadhalika anna rajula min qabilati Bakri, na hilo kwa kuwa mtu mmoja katika kabila la Bani Bakri, alati dakhalat fi ahdihim, ambalo limeingia katika ahadi yao Makuraish, waqafa yataghanna bihijai ar-rasul, alisimama akawa anaghani kwa kumkebehi na kumtusia na kumtupia matusi Mtume. Fasamiahu rajulun min qabilati Khuzaa, akasikiwa na mtu katika kabila la Khuzaa, alati dakhalat fi ahdi ar-rasul, ambalo kabila hili liliingia katika ahadi ya Mtume. Waqama hadha wadharaba, huyu akasimama akampiga hili. Fataharaka Banu Bakri, pale pale wakaanza Banu Bakri taharuk vile juhudi zao na taharaka zao. Watalabu lmusaada min Quraishi, na wakataka msaada kwa Makuraishi. Faaanuhum sirra, wakawasaidia wao siri. Watawajahu ila Khuzaa, na wakaelekea kwa Khuzaa. Wakatalu minhum ma yazidu ala al-ishirin, wakawaua wale ambao wenye kuzidi zaidi ya watu 20. Fa arsalat Khuzaatu rasulaha ila an-nabi, Khuzaa wakampeleka ujumbe wake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma akhbarahu qal, zama alipowapa habari Mtume alipokuwa habari akasema, wallahi la amna'annakum mimma amna'u nafsi minhu, wallahi mimi nitakuzuieni ile ambayo nimezuia nafsi yangu kwake. Amma Quraish fainaha natmat ala fi'latiha, ama Makuraish wao walijuta juu ile tendo lilifanya. Wa arsalat Aba Sufyan ibn Harb ila an-nabi, na kamtuma Abu Sufyan ibn Harb kwa Mtume, alikuwa mtu ambaye alibakia katika watu wazimu na ambu yeye kina amru na wenzake wengine walikuwa ndo katika watu wakubwa walikuwa ambao hawajafariki. Suhail ibn Amr anasema falamma wasala al-Madina jaa ila ar-rasul, zama alipowasili katika mji wa Madina alikuja mpaka kwa Mtume. Watalaba minhu tashjid al-muahada, na akataka kurinyu ule mkataba, kufanya mpya yaliyopita yale bahati mbaya. Kwa hiyo tufunge makubaliano tena upya, kwa sababu yeye kishafunga mkataba huko nyuma. Waqala sallallahu alayhi wasallam, hal min hadath, je kuna tukio lolote, kuna jambo limetokea kwani mpaka wanakuja hivyo? Qala la, akasema hapana. Waqala an-nabiy sallallahu nahnu ala muddatina wa sulhina, sisi tupo katika muda wetu ule ule tulioandikiana na sulhu yetu. Faraja Abu Sufyan ila Makkata khaiba, akarejea Abu Sufyan Makka akiwa si mwenye kufanikiwa, mwenye kula hasara. Amma Rasul sallallahu alayhi wasallam, ama Mtume, fa innahu amara ashabahu bisafar, aliwaambia sha masahaba wake safari, wakala lahu Abu Bakar, awalaysa baina wa baina Quraysh ahd, ibi hakuna baina kuina wa Quraysh saba, mbona unatuambisha tuchukue panga zetu tujiandae jihadi, hivi hapakuwa baina kuina wa Quraysh mkataba? Qala na'am walakin ghadaru wa naqab, lakini kuna khiana na wametengua. Ghadaru wana khiana akutekeleza, wanakadhu na wakatengua hadi hiyo. Wa arsala, sasa wakati mtume analificha jambo hili, akatuma Hafidh ibn Abi Balta radhiyallahu anhu kitaban li Quraysh. Hafidh alikuwa ni sahaba, akatuma barua kwa Makuraishi, ukbiruhum biazmi rasul, akawa anawapa habari azma ya mtume, ya kwamba mtume anakuja na jeshi kubwa huko katika mji wa Makka, jiandaeni. Hafidh akawa amefanya jambo hili, faalima rasul bidhalika, mtume akalitambua jambo hilo. Walama Hafidhan waatabahu, na akamlaumu Hafidh na akamgombeza, akamsema kwa ubaya, muataba kumfasiliza kwa maneno wale ambayo alifanya. Na Hafidh ibn Abi Balta alimtuma mwanamke, kampa barua akaitia katika sehemu yake ya kichwa, katika nywele zake. Mtume alipopewa wahi juu ya jambo hili, akamtuma Ali ibn Abi Talib na wenzake katika sahaba, wakaenda mpaka wakamkuta katika moja ya sehemu, wakamkuta yule mwanamke, wakamwambia tu kilichokuwa nacho. Akawa mwanzo anakataa, sina chochote wala sina kitu. Akamwambia tutakuvua nguo zako au tu pale pale, akatoa ikawa ni barua imeandikwa min Hafidh ibn Abi Balta ila kadha wa kadha, katika Makuraishi tume anakuja na jeshi lake lilikuwa kubwa. Akaitwa Hafidh, akasomewa ile barua, akasema ni kweli ameiandika, na akamtaka mtume amsikilize sababu zilizomsukuma afanye hilo. Pia alikuwa ni katika mtu duni dhalili, na wala hana nasabu yoyote tukufu katika mji wa Makka, ila Makuraishi walimfanyia ihsani na wema. Kwa hiyo alipoondoka, ikawa anawaza namna gani atawalipizia na kuwalipa wema ambao wao wamemfanyia. Kwa hiyo akaona sura ni hii, Mtume sallam akamlaumu na akamsamehe katika hilo. Pale pale Umar akajajua, akasema ya Rasulullah, ja'ni adriba unqa hadha almunafiq, ipi fursa mimi niipige shingo ya huyu mnafiki? Mtume akaambia la, la'allahu min ahli badri, huwa min ahli badri, yeye ni katika watu walioshiriki badri. Wama yudrika la'alla Allah tala ala ahli badri, faqala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Na nipi mtalokujuza ewe Umar kwamba Allah aliwatazama watu wote walioshiriki vita vya Badri, kisha akawaambia fanyeni mtakalo, mimi nimekusameheni. Watu walioshiriki vita vya Badri, Allah amewasamehe madhambi yao yote yaliyopita na yatakayokuja. Kwa hiyo ikawa hakuweza kutekeleza hilo, na ikawa hii ni kadhia ya Hafidh ibn Balta. Na hapa Allah kateremsha aya, faanzala Allahu fi dhalika, Allah kateremsha katika hilo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, siwafanye maadui zangu na maadui zenu awliya, ni vipenzi, tulquna ilayhim bilmawadda, kawa mnawapa habari wao kwa mapenzi, kad kafaru bima jaakum min alhaqi, aliyakuwa miyakufuru yale yaliyokujieni katika haki, kurijuna rasul, wanamtoa mtume, wa iyakum pamoja na nyinyi, an tu'minu billahi rabbikum, kwa sababu tu mmemwamini Allah mola wenu, in kuntum kharajtum jihada, ikiwa kweli mmetoka katika hali ya kupigana, fi sabili, katika njia yangu, tigaa mardhati, na kutafuta radhi zangu, tusiduna ilayhim bilmawadda, nawapasiri wao kwa mapenzi, wa ana a'lam bima akhfaytum, na mimi najua yale mlioyaficha, wa ma a'lantum, na yale mliyodhihirisha, wa man yaf'alhu minkum, na yote atakayelifanya hilo kati yenu nyinyi, wakad dhalla sawa sabili, amepotea njia iliyonyoka. Wanavyoni wanasema aya ilipoanza kuja ya ayyuhalladhina amanu, ni ishara kwamba Hafidh ibn Abi Balta hakukufuru, hakukufuru, na mtume alimsamehe katika hili. فسار إليهم الرسول بعشرات آلاف رجل كما بين القوى والوقت الحكومة كان صائما أكار كتك سفرياك من فنجا وأفضل في الطريق أكفنجوا جيان ولقي حراس الجيش ولولين زوجيش وكتانا أبا سفيان في الطريق وننجيه فلجاء يتجسس أخبار المسلمين ناقوا أنكويا وزبقوا أبا رضا والسلام فأسروه وقمفن نتيكا وأتوا به إلى الرسول وقجنين بقى قمتومه وأسلم وعفى عنه الرسول أسلم نمتومه أكم سميه ثم أرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد شمتومه قمتلك خالد بن الوليد مكة قتل بمكة من أسفلها يدخل مكة من أسفلها أيدين بمكة وتكيا شنياك وأمره أن لا يقاتل إلا من قاتل ناكم أمريشا أسي وهو وفي يبيت إلى ولا تكون في يبيت ومنعته بعض القبائل من الدخول هذه القبيلة يا تمزوية خالد الفرنجية قاتله في يبيت أقوى في يبيت حتى هزمهم ودخل مكة فكاك يشين لما قبل هاي ناقينجية كتكم ديو مكة أما الرسول فإنه دخل من أعلى مكة أما انتوم هي الانجية وكيف يسيني يجوي مكة بدون حرب والسنفيتة لأنه لم يمنعه أحد من دخولها وهو أمن يوتا لمزويا وانجية وكي وهي لكو نسهم يا منزل يا كتاج سباب يا فتح مكة نبيا لما يعني انتوم الوافريكا والصحابة كاتكا وانجية katika mji huu kisha tukona namna mtume alipoondoka mpaka alipoanza kuingia. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi wa shukrani la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.